خواجہ صاحب رحم اللہ تعالی بہت اللہ والے آدمی تھے، دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تعالی نے نوازا تھا، ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر بھی فائز ہوئے اور حکیم الامت سے پوچھا کہ انگریزی سرکار مجھے ڈپٹی کلکٹر کا عہدہ دینا چاہ رہی ہے، آپ فرمائیں کہ میں قبول کروں یا نہ کروں، اس نے بھی مشورہ کیا، حکیم الامت نے فرمایا کچھ عرصے کے لیے قبول کر لو پھر اس کو چھوڑ دینا، کیونکہ یہ بکھیڑے دنیا کے زیادہ بکھیڑے اللہ والوں کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، اس میں پھر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، پھر دین کے معاملے میں رکاوٹیں آتی ہیں، زیادہ کچھ عرصے ڈپٹی کلکٹر رہے پھر خود ہی چھوڑ دیا، اس لیے فرماتے تھے کہ عیش ہے، عزت ہے، موٹر کار ہے، دنیا بھی دی تھی اللہ تعالی نے، اس زمانے کا ڈپٹی کلکٹر اتنا ایسا ہوتا ہے جیسے آج کا آئی جی سندھ ہوتا ہے، جتنی عزت اس کی ہوتی ہے، اتنے پروٹوکول اس کا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ عیش ہے، عزت ہے، موٹر کار ہے، اور اس دنیا میں کیا درکار ہے، آخرت کی نعمتیں بھی ہوں عطا، اے خدا تیری بڑی سرکار ہے، اے خدا تیری بڑی سرکار ہے۔ حکیم الامت کے پاس جب پہنچے تو یہ شعر پیش کیا کہ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ تو ایک غریب سا بے یار و مددگار آدمی مٹائے اپنے آپ کو، اس کی بات اور ہوتی ہے، اور ایک صاحب جاہ صاحب وجاہت آدمی مٹائے تو اس کی، اسی لیے جیسی قربانی ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی ہوتی ہے، جیسی قربانی ویسی اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ حضرت تعالیٰ نے فرمایا تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں۔ یہ اپنی حالت حضرت والا نے بیان فرمائی ہے کہ جو تجلی اللہ والوں کے دلوں پر وارد ہوتی ہے عام لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ چیز نظر نہیں آتی، جیسے بلوغت سے کے بعد جو چیز ملتی ہے بلوغت سے پہلے کوئی بچہ اس کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ اس مزے کو جان بھی نہیں سکتا، اسی طرح جب روحانی بلوغت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ والوں کو وہ چیزیں ملتی ہیں اور نظر آتی ہیں جس کو عام لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے، سوچ اور سمجھ بھی نہیں سکتے، وہ اس مقام پہ جانے کے بعد ہی نظر آ سکتی، اس لیے اس کے لیے محنت اور کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، محنت اور کوشش بھی آدمی اپنی حد تک کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کو بھی مانگے کہ یا اللہ یہ ساری چیزیں اگر آپ کا فضل نہ ہو، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں اپنا یہ فضل نازل فرماتے ہیں، اور فضل جو ہے اس کے لیے قابلیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں کہ ڈپٹی کلکٹر ہوگا صاحب جاہ ہوگا تبھی، اور یہ بھی نہیں کہ جب قربانی ہوگی جب بھی بڑی مہربانی ہوگی، بعض دفعہ قربانی کم اور مہربانی زیادہ بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل قوانین سے بے نیاز ہے اور بالا تر ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہ ہم نے قربانی تو کوئی دی نہیں، ہم نہ دین کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں اور نہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم خرچ کر سکیں، نہ ہمارے پاس جا ہے کہ ہم اس کو مٹا سکیں اور لٹا سکیں، لہٰذا کوئی ناکام نہیں ہے اس در پر، اللہ تعالیٰ کا دروازہ ایسا ہے کہ کوئی بھی ناکام نہیں ہے۔ حضرت تعالیٰ نے کیسی عمدہ بات فرمائی کہ وہ لوگ پریشان نہ ہوں جن کے پاس سلطنت بلخ نہیں ہے، سلطنت بلخ جس کے پاس تھی اس نے فدا کر دی، اب جن کے پاس نہیں ہے وہ کیا کریں؟ حضرت تعالیٰ نے فرمایا جو صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کاش کہ ہمارے پاس سلطنت بلخ ہوتی تو ہم اس کو فدا کر کے اس صورت کو حاصل کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے سودا کر لے کہ یا اللہ میں آپ کی محبت میں آپ کے قرب کی تلاش میں اس صورت کو استفا دے رہا ہوں، اس صورت سے دست بردار ہوتا ہوں آپ کی محبت میں، لہذا حضرت تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ بھی سلطنت بلخ کے مترادف ہیں اور انہی کی طرح ہیں، تو مجھے امید ہے، حضرت تعالیٰ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ایسا شخص بھی سلطان ابراہیم ابن آدم کے آس پاس کہیں ہوگا قیامت کے دن، سلطان ابراہیم ابن آدم، کیونکہ جس کے پاس ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ تو اس کے اس وہ اس کا تو کوئی قصور نہیں، اس کے پاس نہیں تو اس ایک نے فدا کر دیا اور دوسرے نے اس جیسی خواہش کو فدا کیا، اللہ تعالیٰ اس کا حشر بھی سلطان ابراہیم ابن آدم رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. اس لیے اس راستے میں نہ امیر ناکام ہے نہ غریب ناکام ہے. امیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو ویسے مواقع نہیں، امیر کے لیے بھی ویسے ہی مواقع، غریب کے لیے بھی ویسے ہی مواقع، ہر آدمی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر امیر کروڑوں خرچ کرتا ہے، لاکھوں خرچ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، غریب اگر اپنے 10,000 تنخواہ میں سے 100 روپے خرچ کرے تو اس کو وہی مقام اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. ثواب اور ہے، مقام اور ہے، مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بھی وہی ہوگا. اسی لیے مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہر آدمی اللہ والا بن سکتا ہے اور ولایت کی منتہا تک پہنچ سکتا ہے. دنیا کے بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو غریب لوگ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ، علماء نے اس پر بحث کی کہ فقیر صابر افضل ہے یا غنی شاکر افضل ہے. فقیر صابر افضل ہے یا غنی شاکر، جو مال و دولت خرچ کر کے خوب شکر ادا کرتا ہے وہ افضل اور بہتر ہے، یا فقیر صابر جو فقر پر صبر کرتا ہے اور شکایت نہیں کرتا، اسی طرح گزارا کر دیتا ہے، دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کش رہ کر گزارا کر دیتا ہے. لہذا اس پر بڑی طویل بحثیں ہوئیں، حاصل یہی نکلا کہ بہرحال فقیر صابر بہتر ہے، لیکن غنی شاکر بھی کچھ کم نہیں ہے، غنی شاکر بھی کچھ کم نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی، اور مال و دولت ایسی چیز ہے جس کو دے کر آزمایا جاتا ہے. پھر اگر اس کا زندگی کا زاویہ قائمہ صحیح رہا، درست رہا، پھر اس کو اس وجہ سے اس پر فضل ہوگا کہ اس کو ہم نے سب کچھ دے کر آزمایا لیکن یہ ہم سے دور نہ ہوا اور ہمیں یاد کرتا رہا. لہذا ہم اطائم الشاکر کسفائم الصابر، اطائم الشاکر جو کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ہے وہ بھوکا رہ کر صبر کرنے والے کی طرح مقام ہے. اب بتائیے بھوکا رہ کر صبر کرنے والا کتنا دیکھا جائے تو بلند مقام پر ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مثال دی جا رہی ہے. اصل مقام تو اسی کا ہے کہ جو بھوکا رہ کر بھی صبر کر رہا ہے، لیکن جو اطائم الشاکر ہے، یعنی کھانا کھا کر شکر ادا کر رہا ہے اور شکر کی تمام قسموں کے ساتھ، آج الحمدللہ تو پڑھ لیا جاتا ہے لیکن گناہ کو نہیں چھوڑا جاتا. شکر کا اصل مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے. لعلکم تشکرون، فرمایا فاتقوا اللہ، کہ تم التقویٰ اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم تقویٰ والوں میں، تاکہ تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. تو شکر زبانی اور لسانی تو اکثر لوگ کر رہے ہیں، شکر عملی کیا فقدان ہے. شکر عملی یہ ہے کہ ہمارے کسی قول فعل کوئی ایک سانس کے لیے بھی اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ فکر لگ جائے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عمل ہو جائے تو رو رو کے، جب تک حضرت والا فرماتے ہیں سجدہ گاہ کو تر نہ کر دے، جب تک اللہ تعالیٰ سے اچھی طرح معافی نہ مانگ لے، ناشتہ بھی نہ کرے، اللہ کا رزق نہ کھائے، کیونکہ رزق ہم رازق کا کھاتے ہیں، اس رزاق کا، اور نافرمانی بھی اسی کی چل رہی ہے. وہ جو رزق کھلا رہا ہے پھر اسی کے رزق سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کر رہے ہیں، اور اگر یہ رزق نہ ملے پھر گناہ کرنے کی ہمت اور طاقت بھی نہ ہو. چنا قحط سالی شدم اندر دمشق، شفیارہ فراموش کردر کردند عشق. جب دمشق میں قحط پڑا تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں معشوق لا دیں یا روٹیاں چاہیے. بہت عشق مجازی کرتے تھے نا، بہت عاشقی میں پھنسے ہوئے تھے، اب بتاؤ کیا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت والا فرماتے تھے، انہوں نے کہا کہ معشوق اور محبوب پر مارو لات اور دو روٹی لا دو بھائی، ہماری تو زندگی کے لالے پڑیں گے. پتہ چلا یہ سارا اناج کا فساد ہے جو اللہ تعالی ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور جب یہ زیادہ کھا پی لیتا ہے آدمی تو پھر پیٹ پھولا اور خدا بھولا، پھر یہ گناہ نظر آتے ہیں. اگر اللہ تعالی، ورنہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس بات کو لکھا ہے کہ دنیا پر ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ جب لوگوں نے جانوروں ہی کو نہیں کھایا بلکہ جو انسان زور آور ہوتا تھا وہ کمزور انسان کو پکڑ کے گراتا، قتل کرتا اور اس کو کھا جاتا. بھوک کی یہ حالت ہوتی، بھوک کی یہ حالت بھی انسانوں نے دیکھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کہ ابھی تک زندگی میں ایک فاقہ بھی ہم پر نہیں ہوا، الحمدللہ. کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر آدمی ادا کرے. تو شکر کا طریقہ کیا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم انا نسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا. اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.